בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, חלק שני. הלכות שילוח הקן, הלכה ה. א. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ וכו'. על פי התורה סוד כוונת המילה בסימן סמך ג' על הפסוק שרפים וכו', שש כנפיים וכו'. עיין שם עניין מגלה טפח ומכסה טפח אצל הצדיק ואצל השם מטבח. שלפעמים הצדיק אצל העולם הוא בחינת מגלה, שמגלה ומקרב עצמו עליהם. ולפעמים הוא בבחינת מכסה, שנתכסה ונתעלם ונתרחק מהם מאוד, עד שנתעקם מוח המתקרבים וכו'. וכן אצל השם מטבח צריך להיות בבחינת מגלה ומכסה, כי צריך לדבק ולקרב עצמו להשם מטבח, כאילו השם מטבח נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב ביותר להשם מטבח צריך להתרחק יותר, היינו, להידע כי הוא רחוק מאוד מהשם מטבח. כי אם יחשוב וידמה בדעתו, שכבר נתקרב להשם מטבח, ויודע בידיעת השם מטבח, זה סימן שאינו יודע כלום וכו'. וזה בחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו', עיין שם. ב' וזה בחינת שילוח הקן. כי זה כלל גדול שצריכים לידע שאין יודעין כלל. כי אורייתא וקודש בריך הוא וישראל כול אחד, וכמו שאי אפשר להשיג אותו ידבח, כלית מחשבה תפיסה בכלל, כן אי אפשר להשיג את התורה, וכן אי אפשר להשיג גדולת נשמות ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים, ומה שנעשה עם כל אחד, ועל מה אתה לאי אלמה, ומה יהיה ממנו וכו'. אך אם כן, מאחר שהכל סתום ונעלם מאוד, אם כן, לא היינו יודעים שום דבר עבודה במה נעבוד השם מטבח. אך מאהבתו וחמלתו את ישראל עמו גילה סודו לאבותינו, עד אשר גברו רחמיו ונתן לנו את התורה על ידי משה עבדו, אשר הוא האיר עינינו והודיע לנו את כל התורה והמצוות אשר הם חיינו לקיימם בזה העולם, לזכות על ידם לתכלית הנצחי. אבל עדיין גם אתה, אף על פי שאנו יודעים את התורה והמצוות, אף על פי כן אין אנו יודעים כלל, כמו שכתוב פלאות עדותיך וכו'. רק אנו מחויבים לקיים את התורה כאשר ציוונו. אבל טעמי המצוות ופנימיות התורה סתום ונעלם מאיתנו מאוד. וכמו שכתוב אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. על כן צריכים לזכור היטב את כל הנאמר לאל בהתורה הנ"ל, על עניין מגלה טפח ומכסה וכו', אצל השם מטבח ואצל הצדיק. לידע, שכל מה שמתקרבים יותר, כמה וכמה רחוקים עדיין. וזה הן אצל השם מטבח והן אצל הצדיק. כי גם הצדיק סתום ונפלא ונעלם מאיתנו מאוד. אך כמו שהשם מטבח והתורה והצדיקים, הם סתומים ונעלמים מאיתנו מאוד מאוד, כמו כן הם קרובים וסמוכים ונגלים אלינו מאוד. וכן להפך, כמו שהם נגלים וסמוכים וקרובים אלינו מאוד, כמו כן הם רחוקים ונעלמים ונשגבים מאיתנו מאוד, וכן חוזר חלילה, כי שניהם אמת, שזהו בחינת מה שמבואר בהתורה הנ"ל על שלום לרחוק ולקרוב וכו'. כי קודש בריך הוא סתום וגליה, וכן אורייתא סתום וגליה, וכן הצדיקים. וכמו שמבואר בהתורה ויסב, בעניין האמונה הקדושה, שעיקר האמונה במה שאין יודעים ומבינים, ואף על פי כן אצל המאמין הוא גלוי וידוע, כאילו רואה בעיניו מחמת גודל אמונתו השלמה, אילה זאת צריכים לידע, שלפעמים כשהשם יתברך עוזר לו שמתנוצץ לו איזו התנוצצות ורואה איזו התקרבות על פי, אף על פי שבאמת הוא התקרבות אמיתי מאיתו יתברך והוא חסד גדול ונפלא שהשם יתבח מפליא חסדו עמו, אף על פי כן אל יתאה שכבר הוא סמוך וקרוב להשם יתבח ולתורה ולצדיקים. כי צריך לידע כל הנעל שכל מה שהוא מקורב ביותר עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, כי לגדולתו אין חקר, ואי אפשר להסביר זאת היטב כמבואר בהתורה הנעל. אבל אף על פי כן צריך לידע שהישועה והחסד של כל התקרבות והתקרבות כלשהו הוא חסד נפלא, כי הוא התקרבות אמיתי וישועתו לנצח. אך אף על פי כן עדיין רחוק ממנו מאוד תכלית ישועתו, וצריך עדיין להיות עומד ומצפה הרבה לישועתו ידבח, עד שיזכה להיוושב בשלמות, לצאת ממה שהוא צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב. וזה בחינת מה שכתוב באברהם אבינו, וירא את המקום מרחוק. וכן, ותתצב אחותו מרחוק. ואיתה, שיסתכלו על הישועה מרחוק מאוד. כי זה היה עיקר ניסיון של אברהם, שהשם יתבח הבטיח לו להרבות את זרעו, וירשו את הארץ, ששם המקום הקדוש של הבית המקדש. ואחר כך ציווה הוא לשחוט את יצחק. ואף על פי כן, לא ירר אחר מידותיו יתבח. והלך בתומו לשוחתו. וביום השלישי כתיב הישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, שראה בעיניו את המקום שהוא הר המוריה, ששם עתידין זרעו לכל הגדולות והטובות, ולהכיר אותו ידבח. וראה המקום היטב היטב כל התקווה טובה שיזכו זרעו שם. אבל ראה אותו מרחוק מאוד, כי אף על פי כן הלא עתה מוליך יצחק לשחיטה. וכן מרים התנבאה תחילה על משה שיושיע את ישראל, ואחר כך ראתה שמשליחין אותו למים, אשר באמת אמרו אבותינו ז"ל שעמד אביה ותפחה על ראשה. אבל היא הלכה ותתצב מרחוק, היא הייתה מצפה מרחוק שתתקיים נבואתה, שראתה שיושיע את ישראל אף על פי שמשליחין אותו עתה אל המים. וכן הוא בכל דור בכלליות ובפרטיות ובפריטי פרטיות, אשר אי אפשר לבאר. ומי שמסתכל היטב יכול לראות בעניין אברהם אבינו, כי גם אחר כך, שורשיו השם יתבח וציווהו אל תשלח ידך וכו', וניצל יצחק, תכף אחר כך היה מערער למצוא זיווגו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואחר כך כשנתבשר שנולדה רבקה, וראה גם ישועה זאת, אבל עדיין היא מרחוק מאוד, כי היא בת יום אחד, ויצחק כבר בן 37 שנה. ואחר כך בא לביתו ומצא שמתה אשתו הצדקת שרה אימנו, ולא היה לו מקום לקוברה, כי אם בתורח גדול שעזרו השם יתבח בנס נפלא, להוציא מערת המכפלה מאפרון החיתי. ואחר כך כשעזרו השם יתבח גם בזה, הוכרח להשתדל ולבקש הרבה הזיווג של יצחק שתבוא לביתו, כאשר העריכה התורה הקדושה בזה בעריכות לספר כל העבר בזה. כי היו צריכים ניסים גדולים ונוראים מאוד לזה להוציא את רבקה מבית פתואל ולבן, להביאה ליצחק, להעמיד תולדות שיצאו עדת ישראל בעולם. וכן כל מה שעבר אחר כך על יצחק שהייתה אשתו הקרה וכו', ובפרט מה שעבר על יעקב יותר מכולם וכו' וכו'. ובכל פעם עזרם השם יתברך הרבה. אך, אף על פי כן שלמות תכלית הישועה עדיין רחוקה. וגם עתה בדור הזה שכבר עזר השם יתברך לאבותינו שהעמידו עדת ישראל בעולם, ונתן לנו את התורה, ובנה לנו את בית הבחירה וכו'. ואין מספר לכל הטובות והנפלאות שעשה לאבותינו ולנו עד היום הזה. כמו שאומרים, מילופין ומלא שירה וכו'. אף על פי כן עדיין אנו רחוקים מתכלית הישועה מאוד. ומי שמסתכל על האמת לאמיתו רואה ישועת השם ונפלאות חסדיו בכל יום ובכל עת. כמו שאומרים על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים וכו'. ואף על פי כן, הישועה השלמה רחוקה מאיתנו מאוד. כי אנו נתונים בעוונותינו הרבים בתוקף הגלות אשר כמעט קשה על כוח הסבל. ובפרט גלות הנפש הוא העיקר, כאשר כל אחד יודע בין נפשו נגעה לבבו ומחאוביו. ואף על פי כן, רואים ישועת השם ונפלאות חסדיו בכל עת. ואפילו מי שאין לו דעת לראות חסדיו וישועותיו בכל יום, צריך על כל פונים להעמיד כדברי אבותינו ואבותינו זל בוודאי אמת וצדק. והם תקנו לנו לומר שלוש פעמים בכל יום על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'. וכן בכמה פסוקים. וכמו שכתוב, ברוך השם יום יום יעמוס לנו הכל ישועתנו סלע. וכמו שכתוב, חסדי השם כי לא תמנו, חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו'. ופרש רשי שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. ואין מה שמבואר במקום אחר על פסוק זה, שמי שאין לו דעת לראות התחדשות החסדים ונפלאותיו בכל יום, צריך להאמין על כל פנים שבכל יום נעשה נפלאות חדשות לטובתנו הנצחית. שזהו מרומז בפסוק זה בעצמו, חדשים רבה אמונתך, שצריכים שיהיה לו אמונה רבה שבכל יום נמשכים חסדים נפלאים חדשים, בחינת חדשים לבקרים וכו'. נמצא שבאמת אנו רואים ומאמינים שבכל יום ויום עושה עמנו השם יתברך חסדים נפלאים וישועות נשגבות. אך כל הישועות הן בבחינת וירא את המקום מרחוק, שרואין הישועה בכל עת, אבל עדיין היא רחוקה מאוד. ואף על פי כן אנו רואים הישועה בעינינו בכל עת, כי הלא אנו רואים שאנו זוכים בכל יום לניח תלית ותפילין ולקיים כמה מצוות. וכמו שאמרו אבותינו זל, אפילו פה שישראל מלאים מצוות כרימון. ובוודאי לנו ישועה נפלאה, כי רק זה היא התכלית מכל העולם. כי לא יישאר לנו שום דבר, רק מה שאנו חוטפים מזה העולם העובר. תורתו ומצוותיו יתברך אשר הם חיינו לנצח. ובפרט מי שזוכה לטעום איזה טעם בתורה, בפרט בחידושי תורה ועצות נפלאות של הצדיקי אמת, שזוכה לטעום איזה טעם של הדעת האמיתי, הוא רואה בוודאי נפלאות חסדה וישועתו בכל יום ובכל עת. אבל צריך להידע, שאף על פי כן הכל הוא בחינת וירא את המקום מרחוק, ובבחינת מרחוק השם נראה לי, מרחוק דייקה. ועל ידי זה דייקה יכול כל אחד לפום דרגה להתחזק ולהישאר על עומדו בכל עת, בכל מה שיעבור עליו. בבחינת ממרחק תביא לחמה, לחמה דאורייתא, שאי אפשר לקבל עצות התורה והעבודה כי אם ממרחק דייקה, בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב הנד. שצריכים לידע שכל נקודה הוא נקודה טובה שהשם יתברך עזרו בגשמיות וברוחניות, הכל נמשך ובא ממרחק מאוד מאוד, כי לפי גשמיותו הוא רחוק מישועה מאוד מאוד, כמו שכתוב, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אך רחמיו יתברך רבים מאוד, הוא מביא לחמו ממרחק מאוד מאוד, וגם אחר שהביא לחמו של תורה שישועתו, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, ורק זהו התקרבותו, כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות. כי כשיודע שהוא רחוק מאוד, הוא די כמקורב אליו ידבח בתכלית ההתקרבות. ותכף שסובר שהוא קרוב, הוא רחוק מאוד, וחנל בהתורה הנל. ג. וזה בחינת כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים וכו'. כי זה ידוע ומבואר בתיקונים שהוא מרמז על גלות וטלטול השכינה וכנסת ישראל בכלליות ובפרטיות. שעל זה נאמר כציפור נודדת מנקינה וכו'. היינו כשאיש הישראלי נע ונד ומטולטל בגלות נפשו, והוא בבחינת בדרך, שהוא בחינת טלטול וגלות. וזהו בכל עץ, היינו שלא ברר עדיין את צדה הטוב הרע. ועל כן נקרא כל עץ, שאילנה דחיה ואילנה דמותה עדיין כלולים ומעורבים אצלו, ולא בררם להפרידם זה מזה בבחינת משם ייפרד. וזהו על הארץ שהיא תכלית הגשמיות. ואף על פי כן מזמין לו השם יתברך גם שם בחסדו הנפלא שמוצא שם אפרוחים או ביצים, שהם בחינת קדושת התורה והמצוות. כמו שהיית בתיקון הזוהר, אפרוחים אלו מרי משנה, או ביצים אלו מרי מיקרא. אבל עדיין הכל בקטנס ואינו בשלמות, כמו שמבואר שם בתיקון הזוהר, דלית גד פין דלהון שלמין. והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, זה בחינת אימה דמסקחה לבנין, בחינת אם לבינה תקרא, שהיא בחינת שכינתה עילה, שהיא בחינת כלליות שלוש ראשונות, דתמן איתמר במופלא ממך אל תדרוש, בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר וכו'. היינו שבאמת בוודאי כל הטוב והחסד שהשם יתברך עוזר לו בעוצם התרחקותו, שיחטוף איזה תורה ומצוות, אף על פי שאינו בשלמות, אף על פי כן הוא יקר מאוד מאוד, והוא לא לישועה גדולה. ובוודאי הכל נמשך ממקום גבוה ועליון ונורא ונשגב מאוד מאוד, בבחינת ממרחק תביא לחמה כנל, שזהו בחינת והאם רובצת על אפרוחים וכו'. שהאם בחינת בינה אימה הילאה, כלליות השלוש ראשונות, שהוא אלמא דאיטקסיא, היא רובצת על אלו האפרוחים והביצים שהם בחינת נקודות טובות של תורה ומצוות, שמזמין לרחוק כזה, למטולטל בדרך, בכל עץ וכו' כזה. כי השם יתברך חושב מחשבות מרחוק להטיב עם כל אחד להנטותו לתחייה. כמו שכתוב, וחשב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. אבל הזהיר, לא תיקח האם על הבנים, שלא תיקח גם האם שיתבוננו את הנעלם והמחוסה, עם הבנים שהם הטובות והישועות שיקרא השם לפניך. אף על פי שבאמת הכל נמשך רק משם, כי האם בעצמה רובצת על האפרוחים והביצים, דלת גד פין דלהון שלמין, שיוכלו להתקיים בגלות וטלטול כזה. אבל אף על פי כן, עדיין, אין לך רשות לקח האם על הבנים. דיינו שתרצה להתבונן מיד ולהבין ולראות תכלית הישועה. כי אף על פי שהשם יתברך עזר לך הרבה שיקרא לפניך טובות כאלה שהם בחינת אפרוחים או ביצים, אבל אף על פי כן אין לך שום תפיסה עדיין באם הבנים שהוא בחינת התבוננות העליון שהוא תכלית הישועה. כי אימה בינה היא בחינת אלמא דעתא כידוע. ועל כן, שלח תשלח את האם, כי במופלא ממך אל תדרוש. כי צריך אתה לידע שעדיין אתה רחוק מאוד מתכלית הישועה כנל. רק ואת הבנים תיקח לך, שהם אפרוחים והביצים, שהם בחינת נקודות התורה והמצוות שהזמין לך השם יתברך ברחמיו, שצריך אתה לקחם לעסוק בהם ולגדלם מקטנות לגדלות, שהוא כלל עבודת השם יתברך. אבל עצם תכלית הישועה שהיא בחינת התבוננות עליון, בחינת אם לבינה, עדיין רחוק ממך, כי עדיין אינך יודע כלל וכנל, ועל כן שלח תשלח את האם וכו'. ד. וזהו כי יקרא פרט למזומן. כי בוודאי עיקר העזרה הנ"ל של שלח תשלח כנל, הוא רק מישהו בבחינת כי יקרא לפניך וכו' בדרך וכו'. שעדיין הוא בגלות וטלטול גדול, והשם יתברך יקרא לפניו בדרך וכו'. אבל מי שמזומן אצלו בחינת הקן ציפור, דהיינו שכבר יגע וטרח הרבה בעבודתו יתברך, עד שזכה להזמין הקדושה, כי כל דבר שבקדושה צריך זימון, כמו שהיית בזוהר הקדוש, הוא יכול בוודאי לקח האם עם הבנים לפי ערכו. כי גדולי הצדיקים שאצלם בחינות הקן ציפור בבחינות מזומן, הם בוודאי זוכים להשיג נסתרות התורה שהוא בחינות אם הבנים כנל. וזהו, עשה בי עינייך מנגדי שהם ירהיבוני. עיין פירוש רשי. כי בוודאי שרך כעדר העזים וכו', שינייך כעדר הקצובות וכו', כפלח הרימון רקתך, שפרש רשי שם הכל על ריבוי החביבות שהשם יתברך מחבב הטוב והמצוות של הקלים שבישראל. ובוודאי גם אתה חביב בעיניי מאוד. אך אף על פי כן, אסב ינייך מנגדי שהם ירהיבוני, בבית ראשון שהראיתי לכם חיבה יתרה יותר מדי. ועתה, ההכרח שתסב עיניך מנגדי לבלי להשיב לכם עתה הכפורת והארון והקירובים עד את קץ הפלאות וכו'. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן, ובפרט עתה בתוקף הגלות הזה בעקבות משיחה. והבן היטב להוציא מזה עצות והתחזקות אליך בכל עת ובכל זמן, כי הוא חייך לנצח, כמו שכתוב בשילוח הקן, למען ייטב לך וארכת ימים. כי זה עיקר החיים, כשזוכין להתבונן בכל יום ריבוי רחמה וחסדיו, ואף על פי כן עדיין רחוקים מאוד, שזה עיקר שלמות הדת והחוכמה שהוא עיקר החיים. ועל ידי זה יכולים להתחדש בכל יום בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך וכנל והבן היטב. וו. ועל כן שלמה המלך עליו השלום, אף על פי שהיה חכם מכל האדם, הודה אחר כך על עצמו ששגה הרבה בזה מה שטעה, וסבר שכבר הוא סמוך להשם מטבח. כמו שכתוב, להתייל ואוכל, שהתוודל שאמר איתי כל, כמו שאמרו אבותינו זל. כי באמת אין יודעים כלל, כמו שפרש שם אחר כך, כי בער אנוכי מאיש, ולא בינת אדם לי, ולא למדתי וכו' לעיין שם, היינו כנל. זין. וזהו, בחינת נר חנוכה אסור להשתמש לאורה. לא כמו נר שבת, שמצוות ההדלקה היא דייקה להשתמש לאורה, לקיים עונג שבת באכילה ושתייה וכו' לאור נר שבת. כי מבואר בכוונס האריזל, ומובא בדברנו, שנר חנוכה הוא בחינת אור גדול מאוד, בחינת כלליות השלושה ייחודים שעולים נר וכו', שממשיכין אותו למטה מאוד, דהיינו למטה מעשרה תפחים ששם הוא תוקף העשייה. וזה החידוש והפלא של נר חנוכה, שמתוקף הנס שזכו אז על ידי צדיקי הדור, מתתיהו ובניו, שהתגברו על מלכות הרשעה שרצו להשכיחם תורתך וכו'. וכשגברה יד הצדיקים מלכות בית חשמונאי וניצחום, זכו לישועה נפלאה שלא די שלא נתקיימה מחשבתם הרעה של הסתרא אחרא, להשכיחם תורתך חס ושלום, אף גם להתהפך מהפך אל הפך, שזכו לנס נפלא שדלקו נרות המנורה בנס 8 ימים. ועל ידי זה קבעו לנו לדורות להדליק נר חנוכה הקדוש, שהוא אור נפלא מאוד, שמגודל עוצם האור אנו יכולים להמשיכו כל אחד למטה, למטה בתוקף העשייה, למטה מעשרה תפחים, להאיר גם שם אור הנפלא הזה שהוא אור התורה והמצוות, בחינת כנר מצווה ותורה אור. ועל כן אסור להשתמש לאורה, כי מחמת שזה האור נמשך למטה, במקום אחיזת הסתראחה והקליפות, על כן אסור להשתמש שם לאור הקדוש הזה, שלא יתאחזו בו החיצוניים כמבואר בכוונס. אבל נר שבת, שאז עולין כל העולמות למעלה למעלה, כי עשייה עולה ליצירה ויצירה לבריאה וכו' וכו', אז מדליקין הנר במקום גבוה שאין לה סתראחה אחיזה שם מחמת קדושת שבת, על כן מותר להשתמש לאורה. וכל זה הוא עניין הנ"ל. כי נר חנוכה זה בחינת שממשיכין האור, שהוא הישועה של הנס שתתקיים התורה, ממשיכין זאת ממרחק מאוד, ממקום גבוה מאוד למקום נמוך מאוד, למטה מעשרה תפחים. ועל כן אסור להשתמש לאורה, כי עדיין אין האור שלנו, ואין לנו רשות להשתמש בו לעשות בו כל צורכנו כמו בנר שבת, שהוא מרמז על עולם הבא, שאז יזכה כל אחד לבוא ולהגיע למקומו ומנוחתו כפי חלקו לעולם הבא. ועל כן, עושים לאור נר שבת כל התשמישים, שהם אכילה ושתייה וכו', שהם עונג שבת. כי יש לנו כוח על ידי האור הזה של שבת, להעלות הכל לשורשו, לאור באור החיים שמאיר בשבת, שהוא בחינת אלמא דאתי. אבל חנוכה הוא בימי החול, ואין שום עלייה אז לעולמות, רק שממשיכין האור ממרחק למטה בתוקף העשייה. על כן אין לנו רשות להשתמש בו כי אם לראותו בלבד. כי אין לנו כוח עדיין להעלות כל תשמישנו לשורשו העליון שהוא אור קדוש כזה. כי זה האור של חנוכה נמשך לנו רק לראותו בלבד, בבחינת וירא את המקום מרחוק. שצריכים לעמוד ולהסתכל היטב על האור הנורא הזה, ולהתבונן ולשום אל ליבו כל אחד את תוקף הנס שעשה השם יתבח לאבותינו ולנו. כי לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם על ידי נפלאותיו העצומים. והכל בבחינת ממרחק תביא לחמה הנ"ל, שממשיך עלינו הנס והישועה ממקום רחוק מאוד מאוד. ועל ידי זה יש לנו קיום גם עתה בתוקף הגלות הזה, ויש לנו כוח להתחזק ולעמוד על עומדנו, על ידי שאנו רואים מרחוק עוצם נפלאות האור שהשם יתברך מאיר עלינו בטובו, שהוא בחינת אור נר חנוכה. אבל אף על פי כן עדיין הוא מרחוק מאוד, ועל כן אסור להשתמש לאורה, כי עדיין אין האור שלנו בשלמות. רק זה בעצמו הוא לנו לזכות לחסד וישועה נפלאה, שאנו ממשיכים אור קדוש ונורא כזה לתוך ביתנו, לכל אחד ואחד למטה מעשרה תפחים וכנ"ל. וזהו בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, נר חנוכה איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין וכו'. כי עיקר מצוות נר חנוכה הוא נר איש וביתו. כי בוודאי, מאחר שעיקר ההדלקה הוא רק לראותן בלבד, להסתכל על תוקף הנס מרחוק, על כן די נר אחד לאיש וביתו, כי כל בני הבית יכולים להסתכל על נר אחד ולהתבונן בתוקף הנס, כדי שיתעורר ויתחזק בעבודת השם יתברך, על ידי שרואה נפלאות אור התורה, שהשם יתברך ממשיך עלינו בכל דור, בכל שנה ושנה. אבל המהדרין במצוות מדליקין נר לכל אחד ואחד, כדי שישים כל אחד ואחד אל ליבו שגם עמו בפרטיות עושה השם יתברך ניסים ונפלאות. הוא מאיר לו בטובו לתוך דעתו שיתעורר משנתו בכל פעם על ידי נפלאות החסדים והישועות שעושה עמו בפרטיות בכל עת. כי יש הרבה שטועים בזה שאפילו אם הוא איש כשר הוא משים אל ליבו להתבונן קצת בעוצם החסדים שהשם יתברך עושה עמנו בכל דור, שיש לנו קיום בגלות כזה מכל הצדדים, אבל אף על פי כן הוא טועה בנפשו ואינו מרגיש על עצמו בפרטיות תוקף הנס, מחמת שיודע בנפשו נגעה לבבו ומכאובי נפשו העצומים. ובכל יום יצרו מתגבר עליו ועובר עליו מה שעובר עד אשר יכול לטעות, כאילו בתכלית החושך חס ושלום ואין האור מגיע אליו חס ושלום. ועל כן, אף על פי שרואה האור, הוא מאמין שהשם יתברך מאיר לנו גם עתה אור התורה, שהוא ישועתנו ועזרתנו סלע, אף על פי כן אינו מאמין בעצמו שהאור מגיע גם אליו בפרטיות. על כן, המהדרין מדקדקין ומדליקין נר חנוכה לכל אחד ואחד מבני הבית בפרטיות, כדי שישים אל ליבו כל אחד ואחד בפרטיות שגם אליו בפרטיות מגיע האור. כי באמת השם יתברך עושה עמו בפרטיות ניסים ונפלאות עצומות שזוכה גם הוא, שיעיר לו אור התורה והמצוות שהם הנקודות טובות שחוטף בכל יום. בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקי אמת. רק שהאור הוא עדיין בבחינת וירא את המקום מרחוק הנ"ל. אבל אף על פי כן האור מאיר לו בשלמות לא לעצמו בפרטיות בתוך תוקף החושך שנלכד בו, בבחינת כי ישב בחושך השם אור לי. שעל ידי זה הוא זוכה גם כן בכל עת לחטוף טובה הרבה, אשר זה תקוותו לנצח, ועל ידי זה יכול להתחזק להתעורר משנתו בכל פעם וכנ"ל. והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך בכל יום. כי לא די שממשיך האור לעצמו בפרטיות, אף על פי שהוא מרחוק מאוד וכנ"ל, כי אדרבה זהו עיקר תיקונו וכנ"ל, אף גם הוא מוסיף והולך בכל יום. כי מישהו חזק באמונה, הוא משים אל ליבו להסתכל היטב על נפלאות השם שעושה עמנו בכל יום מחדש, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. שמאמין שהחסדים מתחדשים בכל בוקר כחסדי השם כי לא תמנו וכו'. הוא מוסיף והולך להמשיך האור על עצמו בתוספות תורה בכל יום בבחינת חדשים לבקרים הנ"ל. כי באמת השם יתברך מאיר אלינו בכל יום בתוספות אור החסדים והישועות והנפלאות על ידי כוח הצדיקים. בבחינת ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. שהאור נמשך כמו אור נוגה של עליית השחר שמוסיף להאיר בכל רגע עד נכון היום. ואף על פי שאנו עכשיו בתוקף מרירות הגלות בגוף ונפש, אף על פי כן אורו הגנוז מוסיף והולך בכל יום, שמשם נמשך התחדשות מעשה בראשית בכל יום. כמו שאומרים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה בחינת מה שמסיימים בברכת המאורות, אור חדש על ציון תאיר וכו'. כי בוודאי השם יתברך יגמור מה שהתחיל, כי בוודאי בו יבוא אורנו שהוא משיח צדקנו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ובכל יום ממשיך עלינו השם יתברך מאורו הגדול עד אשר תצמח ישועתנו. ועל כן צריכים להאמין שאפילו בתוקף חשכת הגלות האור מוסיף והולך, ויכול כל אחד במקומו להתקרב לאור הקדוש הזה שהוא אור התורה, שהוא בחינת נר חנוכה שמדליקין על ידי שזכו צדיקי הדור לחזור ולהמשיך אור התורה שלא תשתכח לנצח. ועל כן, אף על פי שרחוקים מהאור מאוד, ואסור להשתמש לאורו כי אם לראותו בלבד, אף על פי כן צריך כל אחד להדליק האור לעצמו בפרטיות כנ"ל. אף גם להיות מוסיף והולך, כי באמת גם עם כל אחד ואחד, השם יתברך מוסיף עליו אור חסדו וישועתו בכל יום, כמו שאנו אומרים וניסיך שבכל יום עמנו וכו'. יוד. וזה בחינת ויפגע במקום ויעלן שם כי בא השמש. כי באברהם כתיב וירא את המקום מרחוק. וביעקב כתיב ויפגע במקום. כי הוא זכה יותר. כי זכה לפגוע ממש במקום. וכמובן בזוהר הקדוש. אך אף על פי כן ידע שעדיין המקום רחוק מאוד עד עת קץ. ועל כן, ויעלן שם, שמרמז על צרות חשכת הגלות כמובן. כי בא השמש ששקעה שלא בעונתה. זהו בחינת מה שעובר על כל אחד שלפעמים בחמלת השם נפתח לו אור גדול, ונדמה לו שבוודאי יהיה איש כשר כראוי. ואחר כך פתאום נחשך לו, כאילו בא השמש ממש פתאום שלא בעונתה. ואז הודיעו לו ליעקב בחלום שכל זהו בחינת והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. שזהו כל עבודת האדם שצריך ללך מדרגה לדרגה, כמו שעולים בסולם. והנה מלאכי אלוקים שהם הצדיקים עולים ויורדים בו, שצריך שיהיה להם כמה עליות וירידות. כי קודם העלייה צריך שיהיה ירידה, והירידה היא תכלית העלייה. על כן, אל ישתומם האדם, ואל ליפול בדעתו מכל מה שעובר עליו. על כן, אל יתאה בין בעלייה בין בירידה. היינו כשהוא בבחינת איזה עלייה שרואה איזה ישועה והתנוצצות, אל יתאה שכבר האור שלו. רק ידע שעדיין הוא רחוק מאוד וחנל. ועל ידי זה לא ייפול כשרואה אחר כך שנחשך אצלו האור שהוא בחינת ירידה. כי באמת אף על פי כן האור שאיר לו לא נכבה ולא נסתלק ממנו. כי אור חסדו יתבח מאיר עליו תמיד. רק שהכל הוא בבחינת ממרחק תביא לחמה, הוא בבחינת וירא את המקום מרחוק. אבל סוף כל סוף יגמור השם יתבח מה שהתחיל, ויטיב עם כלל ישראל ועם כל אחד ואחד בפרטיות. רק שצריכים להיות מצפים לישועה תמיד, בבחינת וכל עין לך תצפה. וכמו שאומרים כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה וכנ"ל. י"א. וזה בחינת ההלל של חנוכה. כמו שאומרים וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולעלל לשמך הגדול. כי זה העיקר. כי הלל הוא בחינת שמחה שאומרים אותו בשמחה על כל הניסים. כי הלל כלול מכל הניסים שהיה ושיהיה. כמו שפרש רשי על פסוק ולספר כל נפלאותיך, זה הלל, שיש בו לעבר ולימות המשיח ולגוג ולעתיד לבוא וכו'. כי כל מה שכתבנו לאל העיקר הוא שיבוא מזה לשמחה, לא להפך. כי יש שיכולים לטעות מאחר שרואה עוצם רחוקו מהאור, על ידי זה יכול ליפול עליו עצבות ומראה שחורה חס ושלום, שהוא מזיק מאוד ביותר מן הכל כידוע. על כן, מי שחס על עצמו באמת צריך להפוך הדבר, להפוך הכל לשמחה, שדי כי על ידי שרואה ומבין עוצם התרחקות האור ממנו, על ידי זה די כי יגיל וישמח מאוד, כי הלא אף על פי כן הוא רואה שהאור אצלו ממש, כי הלא אף על פי כן אנו מדליקין חנוכה הקדוש בביתנו, וכן בכל המצוות שאנו לוקחים התפילין שהם אורות גדולים ונשגבים מאוד מאוד, ואנו מניחים אותם על ראשנו וזרוענו ממש. היש התקרבות יותר מזה? ואם עדיין אנו יודעים שאור התפילין רחוק מאיתנו מאוד מאוד, אדרבה, זהו שמחתנו, שמרפאים אותנו ברפואות יקרים ונפלאים כאלה, הבאים ממרחק גדול כל כך כל כך. וכן בשערי התורה והמצוות. ובשביל זה תקנו לנו כל הימים טובים ולומר בהם הלל, כמו שכתוב, זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום השם. וכמו שפרש רשי שם, שהוא רחמנות גדול מאיתו ידבח, מה שקבע לנו הימים טובים שהם זכר לנפלאותיו עיין שם. כי לכאורה אינו מובן זאת מה שהפליג החסד הזה, שעשה זכר לנפלאותיו שהם הימים טובים. ורבותינו זכרונם לברכה תקנו לנו לומר הלל בכל יום טוב. הלא, מה דהבה הבה, שהניסים והנפלאות כבר היה? אבל עתה, אנו נתונים בתוקף מרירות הגלות, והיה ראוי לנו רק לצעוק על העתיד שירחם עלינו, ויעשה עמנו גם עתה ניסים ונפלאות, ויוציאנו מכל צרותינו, וימהר לגואלנו גאולה שלמה. וכאשר באמת תקנו לנו קדמוננו כמה תפילות וצעקות על זה. אך באמת אף על פי שצעקה הוא תפילה יקר מאוד מאוד, ורק זה עיקר קיומנו בגלות המר הזה, כי אין כוחנו אלא בפה. אף על פי כן, על ידי צעקה ותפילה לבד, קשה להתקיים ולהישאר על עומדו. כי חס ושלום יוכל ליפול מן הצעקה בעצמו על ידי שרואה ריבוי הצרות והמרירות שעובר עלינו בכלל ובפרט. על כן, הוא חסד נפלא מה שתיקן לנו ברחמיו את כל הימים טובים שהם זכר לנפלאותיו. ותקנו לנו לומר בהם הלל להללו ולשבחו בשמחה על תוקף הניסים. ויש בו כלליות כל הניסים, מה שהיה ומה שיהיה עד הסוף, כדי שנזכה על ידי זה להפוך הכל לשמחה שהוא עיקר התחזקות, בבחינת כי חדוות השם היא מעוזכם, כמובא בדברנו כמה פעמים. היינו כנל, שהעיקר להפוך הכל לשמחה, שכל מה שמבין ביותר עוצם רחוקו מהאור, על ידי זה יתחזק יותר בשמחה על עוצם חסדו ידבח שאף על פי כן האור אצלו בביתו ממש, שזהו בחינת נר חנוכה. כי הלא אנו רואים שאף על פי כן כבר גברו מלכות בית חשמונאי הצדיקים על מלכות הרשעה שרצו להשכיח את התורה וכו', והמשיכו קיום התורה בעולם, עד שזכינו שגם עתה תהילה לקל עדיין התורה בידינו. ואנו זוכים בתוקף הגלות לקיים את התורה והמצוות. שכל זה מרמז נר חנוכה שאירו לנו אור התורה ממרחק מאוד מאוד. כי כל מה שהחולה גדול ביותר צריך רופא גדול ביותר ורפואות יקרים ביותר. על כן, מחמת שהשם יתברך ראה וצפה, עוצם חלישותנו בגלות המר הזה, על כן הקדים לנו לעשות עמנו ניסים כאלה, עד שזכינו להדליק נר חנוכה הקדוש בביתנו, שמורה שהצדיקים ממשיכים עלינו אור התורה שתתקיים בידינו ממרחק מאוד מאוד. כי אי אפשר לנו עתה להתקיים כי אם על ידי זה מחמת עוצם חלישותנו. ובזה יש לנו תקווה גדולה, כי בוודאי הוציאנו הוא יתבח מכל צרותינו ויקרבנו אליו, מאחר שאנו רואים בכל עת אורות רחוקים ונשגבים כאלה, שהם אצלנו ממש. ואם עדיין אנו רחוקים מהם מאוד, אדרבה, אם כל זה צריך לידע שלא ייפול בדעתו כשרואה שעובר עליו מה שעובר, אף על פי שמניח תפילין ומדליק נר חנוכה וכו' וכו'. כי צריך לידע שעדיין האור רחוק ממנו מאוד וכנל. אבל אף על פי כן צריך לשום מליבו בכל עת ולהפוך הכל לשמחה. כי הלא אף על פי כן האור הרחוק הנשגב הזה הוא אצלי ובביתי ממש. שזהו בחינת ההלל והשמחה על תוקף הניסים כדי להתחזק על ידי ההלל והשמחה לצפות לישועה תמיד. ולהיות בטוח וחזק שכמו שגבר עלינו חסדו לעשות לנו ניסים גדולים כאלה, שזכינו לאורות נפלאים כאלה הבאים ממרחק מאוד מאוד, בבחינת ממרחק תביא לחמה כנל, כדי לרפות תחלואי נפשנו העצומים, על ידי זה אנו בטוחים בביטחון חזק, שבוודאי יושיענו ברחמיו, ויוסיף לעשות עמנו ניסים חדשים ונפלאים, עד אשר נשוב אליו באמת, ויגמור מה שהתחיל, כי דבר אלוקנו יקום לעולם. וכמו שכתוב, ואתה מרום לעולם השם, ופרש רשי לעולם ידך על העליונה. י"ב. וזה שאמרו בבית שני, בשמחת בית השואבה, אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם וכו'. ואנו, ליה עינינו. והיו כופלים ואומרים, אנו ליה וליה עינינו. ופרשו שם בגמרא, דאמרי אחי, אנו ליה משתחווים, וליה עינינו מייחלות. היינו כנל, שהיו משתחווים ומודים להשם יתברך על גודל הישועות והחסדים הנפלאים שעשה עמהם לבנות להם בבית המקדש מחדש. שזהו ליה אנו משתחווים, כי ההשתחוויה הוא בחינת תודעה לעבר. אבל אף על פי כן ידעו בעצמן כמה הם רחוקים עדיין מהגאולה השלמה. ועל כן אמרו פעם שני, ועינינו ליה, שהוא, וליה עינינו מייחלות. כי בוודאי אף על פי שכבר עזר לנו השם יתברך הרבה, ישועה כזאת, אשר בעבדותנו לא עזבנו השם אלוקנו, וית עלינו חסד לפני מלכי הישוב וכו', כמפורש בעזרה ונחמיה, אף על פי כן עדיין ליה עינינו מייחלות, שיגלנו גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן, כי גם עתה בתוקף מרירות הגלות הזה, אנו רואים ניסים וחסדים נפלאים בכל יום, כמו שאומרים שלוש פעמים בכל יום, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלותיך וטובותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים וכו'. וצריכים להודות לו יתברך הרבה על זה, כמו שכתוב שם וכל החיים ידעו חסלע וכו'. אבל צריכים לידע שכל הישועות באים ממרחק מאוד כנל. וצריכים בכל יום לצפות לישועה להלן בבחינת ליען ומשתחווים ומודים, וליה עינינו מייחלות וכנל. וזה שהזכירו בגנות הראשונים, ואמרו אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אליך לשם, ופניהם קדמה, והם המשתחווים וכו'. שהיו עושים דברים מגונים ומתועבים הרבה, לאח איס רחמון אל יצלן, כמו שפרשו אבותינו זל שם. והדבר תמוע לכאורה, מה להם להזכיר בשמחתם גודל גנות אבותיהם? אך כל זה היה בשביל לבוא לשמחה והתחזקות בהשם יתברך ותורתו הקדושה. כי הזכירו גנות הראשונים שנפלו לתיעובים וטינופים כאלה רחמון אל יצלן, והכל היה מחמת גאות ורום לבב שמביא את האדם לכל הרעות והצרות רחמון אל יצלן. ומשם עיקר כל הנפילות עד שיכולים ליפול מאוד מאוד, לצאת מעולמו לגמרי, כמו אלו שהזכירו שעשו דברי שטות ותאובים כאלו, שהפכו אחוריהם אל ההיכל והטריזו וכו'. הנשמע כזאת, וזאת צריכים לידע, שגם הם בוודאי לא היו יושותים וכסילים, כי בוודאי היו חכמים נפלאים להרע, כי זה ידוע שדורות הראשונים היו חכמים יותר. אך כל נפילתם שבאו לידי רעות כאלה היה על ידי גאות ורום לבב, כי היה להם כל טוב, והיצר אורי וחמימות התאוות מתגבר בכל דור עד שהפיל אותם בכל פעם. ובכל עת שנפלו לו היו יכולים להתחזק לקרב עצמם לשם מטבח גם ממקום רחוק כזה, כי לא היו יכולים לסבול הקטנות והשפלות בעיני עצמם. כי בוודאי הרחוקים מחמת תאוותיהם, כשרוצים אף על פי כן לחתור חתירות ולהתקרב להשם יתברך, צריכים על כל פנים להרגיש שפלותם וריחוקם, ולבטוח בעוצם חסדיו יתברך המתחדשים בכל עת, שגם הם יכולים להתקרב. אבל הם היו בעלי גסות הרוח, ולא היו יכולים להשפיל עצמם ולהקטין עצמם כל כך, עד שנפלו בכל פעם נפילה אחר נפילה, עד שהתגבר עליהם הרוח שטות, עד שנפלו לדברים תאובים כאלה. ועל כן, זכרו בשמחתם ההפך מכל זה, ואמרו אבותינו וכו'. אבל אנו ליה ועינינו ליה, שכל מה שהשם יתברך מושיענו בחסדיו הנפלאים, אנו יודעים שהכל בחסד נפלא. ואנו ליה משתחווים ומודים על זה, ועדיין ליה עינינו מייחלות שיושיענו מעתה. כי עדיין אנו יודעים רחוקנו ממנו יתברך. וזה עיקר שמחתנו, שהושיע לנו ברחוק כזה לישועות נפלאות כאלה וכנל. ג' וזה בחינת מזמור של חנוכת הבית לדוד שאומרים בכל יום קודם התפילה, שמדבר מכל אדם בפרטיות מגודל הישועה הנפלאה שהושיע לו ברחמיו. ובתוך כך מרבה לדבר על לאבא, שמזה מדבר כל המזמור הזה. כמו שכתוב, ארוממך השם כי דיליתני וכו'. השם אלוקי שיבעתי אליך ותרפאני. השם העלית מן שאול נפשי חייתני מיור דיבור. כי בוודאי מאחר שאחר כל מה שעבר על האדם, עד אותו היום ואותו השעה, אז הרו השם יתברך שהוא מעוטף בתלית ותפילין ועומד להתפלל לפני בוראו יתברך, בוודאי צריך תכף להודות לו יתברך ולברכו על כל החסד הזה, ולומר בשמחה רוממך השם כי דיליתני וכו'. השם העלית מן שאול נפשי וכו'. כי הלא אף על פי כן אני עומד עתה מעוטף בתלית ותפילין, בלבושין וחיטרין דמלכה, להתפלל לפני בוראי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וזהו, זמרו להשם חסידה וכו'. היינו, אם עם כל זה, מעוצם גשמיות, אין לי דעת לזמר לפניו יתברך על גודל חסדו הזה, על זה הוא מעורר החסידים שהם הצדיקים אמיתיים, שהם יזמרו להשם ויודו לזכר קודשו על עוצם החסד והישועה הזאת, שברחמיו יתברך הוא מקרב מרוחקים כאלה, לעלות משאול נפשם וכו'. כי כל עיקר ההתקרבות הרחוקים הוא על ידי אלו הצדיקים, על כן מזכיר שהם יזמרו להשם וכו', כי רק הם יודעים נפלאות החסד הזה שאי אפשר לשער במוח. וכן הולך כל המזמור כי רגע באפו חיים ברצונו וכו'. ואחר כך מדבר מכל הנעל שעדיין אנו צריכים לישועה רבה כנעל. וזהו, ואני אמרתי בשלוי בל אמות לעולם, השם ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. היינו כל הנעל. שחלילה לטעות כאילו כבר נתקרב בשלמות והישועה בשלמות. כי עדיין צריכים לצפות לישועה הרבה שזהו כל עניין ואני אמרתי בשלוי בל וכו' כמבואר למעיין. ועל כן אליך השם אקרא וכו', מבצע בדמי וכו', שמה השם וחונני וכו'. ותכף חוזר אל השמחה וההתחזקות ואומר, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת עסקי ותעזרני שמחה. כי העיקר לחזור בכל פעם אל השמחה וחנל. כי תכף כשיודע ריחוקו, צריך לזכור ריבוי רחמה ודבח, לקרב ולא לרחק. כי גם ההתרחקות הוא התקרבות. כי כל ההתרחקות הוא כדי שיתלו עיניו למרום. כי השם ידבח חפץ ומתאבה לתפילת ישראל, ורוצה שיבקשו ויתפללו לפניו ידבח בכל פעם על כל דבר. וזה שסיים, למען יזמר לך חבוד ולא ידום וכו'. כי השם ידבח משפיע ישוע בכל פעם, בכל יום ויום, למען יזמרו לו תמיד מחדש בכל יום בבחינת, למען יזמר לך חבוד ולא ידום, השם אלוקי לעולם עודקה. כדי שיתבוננו חסדיו בכל עת ובכל יום מחדש בבחינת חדשים לבקרים וכו', שעל ידי זה לעולם עודקה כי הכל לטובה. כי אי אפשר להשפיע החסד בפעם אחת, רק על ידי שנצפה לישועה ונתפלל לפניו בכל עת עד שמשפיע לנו חסדו. ובכל פעם צריכים להודות על אהבה ולבקש על אבא, שכל זה הוא בחינת למען יזמר חכבות ולא ידום. כי זהו כבודו יתברך כשמתפללין אליו בכל פעם על כל מה שחסר לו. וכמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. וזהו השם אלוקי לעולם עודקה, לעולם ודאי. כי זה כל שעשוע עולם הבא, להודות לו ולברכו תמיד לעולם ועד. כי אז נבין עוצם נפלאות החסדים שעשה עמנו בכל יום, להישאר על עומדנו, להינצל מנפילות כאלה, כמו שנפלו מי שנפלו בדורות הראשונים. כמו שהזכירו שם אבותינו שהיו במקום הזה וכו', שהכל היה על ידי נפילות רחמון אל יצלן. וכן בכל דור ודור, בפרט בדורות אלו, שנמצאו נופלים רחמון אל יצלן, שאי אפשר לבאר לאיך נפלו רחמון אל יצלן. ועל זה צריך כל אחד להודות בכל יום כנל. ודי כל מה שמרגיש רחוקו יותר צריך להודות יותר וכנל. ואי אפשר לבאר הכל בכתב, והחפץ באמת יבין מדעתו ויצרף לזה כל מה שנאמר בדברנו בעניין זה במקום אחר. והכל יהיה לקרב ולא לרחק, בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב הנ"ל. י"ד. ועל כן אומרים כל זה במזמור שיר חנוכת הבית, שהוא בחינת חנוכה. כי עיקר הישועה והתקווה הוא בניין בית המקדש, שהוא המקום שראו אבותינו מרחוק, ששם כל תקוותנו. כי שם כל התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. ובעבודתנו בעומק הגלות צריכים בכל יום להמשיך על עצמו בחינת חנוכת הבית. כי כל מי שיש לו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ועל כן, כל אחד כפי מעט הדעת והמוח שהשם יתברך מאיר עליו בחסדו בכל יום, בבחינת חדשים לבקרים וכו', כמו כן נמשך עליו בחינת קדושת חנוכת הבית. ועל כן אומרים מזמור שיר חנוכת הבית בכל יום ומזכירים בו כל הנ"ל, שהוא בחינת שלום לרחוק ולקרוב הנ"ל, שכל זה בחינת חנוכה וכנ"ל. ט"ו. הלכות חדש. וזה בחינת איסור חדש שאסור לאכול מן התבואה החדשה עד יום ט"ז בניסן שהוא מוכרת הפסח, שמקריבין בו עומר שעורים בפסח. אז הוא התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. כי אז הוא יציאת מצרים שיוצאים ממ"ט שערי טומאה ונכנסים בממ"ט שערי קדושה. ומבואר בקוונס, ומובא בדברנו, שביום ראשון של פסח נמשכין כל המויכין, ואז הוא התקרבות גדול מאוד. ואחר כך ביום שני, ראשון לספירה, אז מסתלקין המויכין ומתחילין לקבלן בהדרגה כסדר. הוא כבר מבואר בשם הבעל שם טוב זל על זה, שהוא בחינת והוא ינהגנו על מות, כמו שמליכין את התינוק ומלמדין אותו לילך, שבתחילה מוליכין אותו בידיים, ואחר כך פתאום מסלקין הידיים ממנו כדי שילך מעצמו. כמו כן הוא בעבודת השם, שבתחילת ההתקרבות מסייעין לאדם ומוליכין אותו בדרך הישר, ועל כן אין חוזק כתחילת החסידות, ואחר כך נופל מהתלהבות הזאת, כי מסלקין ממנו ההתלהבות שבאה עליו מלמעלה ומניחין לו לילך בעצמו, שזהו בחינת פסח וספירה, כנ"ל. ועניין זה מתנהג בכל אדם כמה וכמה פעמים אין מספר, בכמה וכמה בחינות שונות, כמו שפרש רשי על פסוק אתם ניצבים היום כולכם. ופרש רשי כיום שהוא מאפיל ומאיר, כך הוא עתיד להאפיל לכם ולהעיר לכם. וכל זה כלול בדברנו הנ"ל, הבנויים על מה שכתב הוזל על פסוק שלום לרחוק ולקרוב, וכנ"ל באריכות. נמצא שביום שני של פסח נמשך על ישראל בחינה הנ"ל, בחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי אז צריכים זאת. כי אז הוא תחילת ההתקרבות שהאיר עליהם מערה גדולה ונפלאה בשעת יציאת מצרים ביום ראשון של פסח. על כן, תכף ביום שני מסלק מהם גודל ההערה הזאת ומראה להם התרחקות קצת. והמצרים שהם הסתרה אחרא מתחילים מחדש לרדוף אותם. וכל זה הוא בחינה הנ"ל, כי הכל בשביל התקרבות. כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות וכנ"ל. ועל כן אסור לאכול מן התבואה החדשה עד אותו היום שהוא מחורת הפסח. כי עניין זה הנ"ל, שהוא בחינת שלום לרחוק ולקרוב כנ"ל, זה צריכים מאוד בכל הבחינות. הן בעניין עבודת השם כמבואר לאל, וכן בעניין הלחם והפרנסה צריכים זאת גם כן מאוד, לידע שהלחם והפרנסה בא ממרחק מאוד מאוד, בבחינת ממרחק תביא לחמה. שמרמז על התורה לחמה דאורייתא. וגם צריכים להבין משל ומליצה, כמו שפרש רשי בתחילת משלה. כי גם כפשוטו צריכים לדע שהלחם והפרנסה ממש באים ממרחק מאוד, כי המזונות באים ממקום גבוה ורחוק מאוד. כמו שהיית בכתבי האריזל, על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, בנה, חיה ומזונה, לאו בזכות התליה מילתא, אלא במזלה וכו', שהוא בחינת מזל העליון, שהוא בחינת תיקוני דיקנה, קדישה, בחינת נוצר ונקה וכו', שהם בחינות גבוהים מאוד כידוע. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, וכפליים כיולדה, ויותר מן הגאולה. וכפי עוצם התרחקות המזונות והפרנסה מן האדם, בוודאי לא היה כדאי שימשך לו מזונות. אך השם יתברך זן את כל העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו'. ועל כן, כשמגיע לאדם איזה שפע של מזונות ופרנסה, הן רב, הן מעט, צריך להידע שהכל בחסד. ואינו כדאי רק הכל ברחמיו שמביא לו פרנסה ממרחק מאוד, בבחינת ממרחק תביא לחמה ממש. וידיעה זאת נצרח לו בכמה בחינות. הן שלא ירום לבבו בעושרו והשפעתו, שיסבור שהעשירות מגיע לו כמצוי בכמה אנשים, שתכף שמגיע לו איזה שפע עשירות מתחיל להתנהג בגדולות. עד שעכשיו דאגתו מרובה מקודם, וכמת שחסר לו הרבה כפי מה שרוצה להתנהג בגדולות. וכשאין מרוויח כרצונו, הוא מלא כעס ומחאובות, ומתרעם על מידותיו ידבח, כאילו השם ידבח משועבד כביכול לתת לו עשירות. אבל באמת צריך לידע שכל מה שהשם ידבח משפיע לו הכל בחסד גדול. כי השפע בא לו ממרחק מאוד כנ"ל. על כן, אל ירום ליבו בעושרו ואל יתרעם על מידותיו ידבח. ומה שהוא צריך על הכרחיות, בוודאי יבטח בשם השם שישפיע לו בחסדו. וכמו כן בעניים ודלת העם צריכים גם כן לידע זאת, שהפרנסה באה ממרחק מאוד בחסדו. ועל כן צריך לבטוח כי האלוקים הרואה אותו מעודו בחסדו ומשפיע לו פרנסתו ממרחק כזה, הוא ירחם עליו כל ימי חייו, וייתן לו פרנסתו המוכרחת, ועל יצר צרת מחר. כי די כאל ידי שיודע שהפרנסה באה ממרחק מאוד מאוד, בפרט העניים ודלת העם, שרואים כמה הפרנסה רחוקה מהם, ומעט הפרנסה שיש להם באה להם בנס בכל יום, כשידע זאת בבירור, לא יטריד דעתו ומחשבתו עוד על הפרנסה. רק ישליך יבוא על השם מאחר שיודע שאין שום סיבה שימשיך פרנסה. רק השם מטבח משפיע לו ממרחק מאוד בחסדו, והוא ברחמה והשפיע לו גם לאבא בכל יום די מחסורו בחן ובחסד וברחמים. ועל כן, אסור לאכול לחם ותבואה חדשה עד מחורת הפסח. שאז נמשך על ישראל בחינה זאת, בחינת שלום לרחוק ולקרוב כנל. שרק בבחינה זאת צריכים לקבל הלחם והפרנסה כנל. שזהו בחינת אכילת מן בבחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. היינו שידע שהפרנסה נמשכת בבחינת מן שלא ירד בפעם אחד על כל השבוע והחודש רק דבר יום ביומו כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כדי שיתלו עיניהם למרום. וכמו כן נמשכת הפרנסה לכל אחד לפי בחינתו באופן שיתלה עיניו למרום בכל עת. שידע שהפרנסה רק מאיתו יתבח ממרחק מאוד. כמו שכתוב, לא ממוצא וממערב וכו', כי אלוקים שופט וכו'. וצריך לבלי להתנהג בגדולות, ומה שמוכרח לו בוודאי ישפיע לו השם יתבח. שזהו בחינן על בחינת רחוק וקרוב. שתכף כשיודע כמה רחוק הישועה ממנו, ואף על פי כן השם יתבח מושיע לו בכל עת בחסדו הנפלא ממרחק מאוד, על ידי זה תכף נתקרב, כי כשיודע שהכל בנפלאות השם בחסדו, תכף הישועה קרובה אליו מאוד, כי אין מעצור להשם להושיע וכו', כי ממנו לא ייפלא כל דבר. אבל תכף כשיתאה ויסבור שהוא קרוב ממש, תכף הוא רחוק מאוד, כי באמת התקרבות להשם יתבח, לכן הפרנסה רחוקה ממנו מאוד מאוד וכנל. ועל כן צריכים לזכור כל ענה לטב בכל יום, הן בעניין התקרבות להשם יתבח, הן בעניין הפרנסה, הן בכל הצטרכות האדם. ועל כן אסור לאכול מן החדש עד מחורת הפסח, שאז נמשך בחינה זאת על ישראל, בחינת שלום לרחוק ולקרוב וכנל. תזיין. וזהו בחינת עומר סעורים שמקריבין אז, שהוא מתיר החדש. כי כל הישועות וכל התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים וכל הפרנסה וכל ההשפעות, הכל נמשך מן המקום ההוא, שהוא מקום הבית המקדש, שעליו נאמר וירא את המקום מרחוק וכנל. ואפילו כשעומדים בבית המקדש בזמן הבית, היו צריכים לידע כמה וכמה הם רחוקים מקדושת המקום הנורא הזה. וכל עיקר החורבן נמשך מזה. מחמת שפגמו בזה וסברו שכבר כל טובם בידם ומרדו בשם יתברך, כמו שכתוב, כמראיתם ויסבאו, סברו וירום ליבם, על כן שכחוני. וזהו שהבאתי לאל מה שפרש רשי על פסוק, עשה בי עינייך מנגדי וכוליין שם. כי מרוב החיבה שהראה להם בבית ראשון מרדו בו כנל. כי בעוצם ההתקרבות צריכים לידע התרחקות כנל. ואז די כה הוא מקורב, ובלבד שלא יתאה. כי צריך בכל פעם לזכור ריחוקו ולשמוח די כה על ידי זה בחסדו שהוא יתבח מקרבו מהתרחקות כזה וכנל. וזהו גם כן בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש. מן דזער אי הוא רב, מן דהוא רב הוא זעיר, וכן חוזר חלילה. וכמובן שם בזוהר הקדוש במקומו שיש בזה עמקות עיין שם. אף על פי כן, על ידי דברינו הנ"ל יכולים להבין קצת להוציא מזה עצות והתחזקות להתקרב ולא להתרחק בכל מה שיעבור עליו, אין בעניין אבויד עשה שם, אין בעניין פרנוס ובנים וכו'. וזהו בחינת הקורבנות שהיו בבית המקדש שהיו לוקחים בהמה גשמית ומנחה ונסחים גשמיים. ומעלין אותם לקורבן למעלה למעלה. כי סילוקה דקורבנין למקום רחוק מאוד מאוד. כמו שהיית בזוהר הקדוש, סילוקה דקורבנין עד אין סוף. כי שם בבית המקדש, שם ראו בחינה זאת בכל יום, בחינת וייר את המקום מרחוק הנ"ל. כי הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך וכו'. והשם יתבח ברחמיו, צמצם השראת שכינתו בבית המקדש. וכן מעוצם רחמיו ציווה להעלות בהמה גשמית לריח ניחוח. ועל ידי זה נמשכו כל השפעות טובות לעולם, שכל זה הוא בחינת דברים נפלאים ורחוקים מן השכל מאוד, בחינת אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, בחינת ממרחק תביא לחמה הנ"ל. וזה בחינת העומר שעורים שמתיר החדש לאכול. כי עומר שעורים היא פליאה עצומה ביותר, כי שעורים מאכל בהמה. וציווה השם יתברך להביא אז במוחרת הפסח עומר שעורים דייקה שהיא מאכל בהמה, להורות נפלאות חסדו, שיכול להעלות ולקרב בחינת התרחקות כזה שהוא בחינת שעורים מאכל בהמה, ועל ידי זה יימשך על ישראל דעת, שידעו עוצם התרחקותם. ואין לנו דעת כמו בהמה ממש, כמו שכתוב, ואני בא ולא ידע בהמות הייתי עמך. וזה עיקר ההתקרבות בחינת לרחוק ולקרוב הנ"ל. ועל כן העומר שעורים דייקה המתיר החדש באכילה. כי אי אפשר לאכול לחם ולקבל הפרנסה, כי אם על ידי בחינה זאת שידעו עוצם ההתרחקות, שזהו עיקר ההתקרבות, שבחינה זאת נמשכת במוחרת הפסח וכנ"ל. וזה בחינת שש השעורים שנתן בועז לרות, שהם בחינת השש כנפיים המבוארים בהתורה הנ"ל, שכל דברינו הנ"ל כלולים בהם עיין שם. וכמבואר שם, שרות ביקשה זאת, ופרסתה כנפיך על עמתיך. על כן נתן לה שש שעורים שמרמז על בחינת השש כנפיים הנ"ל. שעורים דייקה, בבחינת עומר שעורים, שהיו עוסקים בתיקון זה, כמו שכתוב, והם הבאו בתחילת קציר שעורים, ופרש רש"י בקצירת העומר הכתוב מדבר. קירות הייתה גר צדק, וממנה למדו רבותינו ז"ל כל דיני התקרבות הגרים, כי כל התקרבות הגרים, שהם בחינת הרחוקים מהשם יתברך, הכל הוא על ידי בחינה הנ"ל, בחינת שלום לרחוק ולקרוב הנ"ל. כי הגר, וכן הרחוק מהשם יתברך בחטאותיו, כשבא להתקרב שהוא גם כן בחינת גר, קשה מאוד לקרבו. כי הבעל דובו מסבב אותו וחותר עליו מאוד, וכמובן בדבריו זה על כמה פעמים. ועל כן עיקר התקרבותו, על ידי בחינה הנ"ל, שידע עוצם התרחקותו מצידו, ועוצם התקרבותו לשם יתברך מצד רחמי השם יתברך הנפלאים מאוד מאוד. וכשידע כל זאת בידיעה ובאמונה שלמה, יוכל להתקרב בבחינת שלום לרחוק ולקרוב הנ"ל, שנאמר עיקרו על גרים ובעלי תשובה כידוע. ועל כן עיקר התקרבות הגרים ובעלי תשובה הוא בבחינה זאת, בחינת התרחקות והתקרבות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים ודחופים וסחופים ואיסורים באים עליהם? אם נתרצה על זה ואמר, יודע אני ואיני כדאי, מקבלין אותו. ואחר כך מודיעין אותו כמה מצוות ועונשים. וכל זה למדו מפרשת נעמי ורות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ורות הייתה צדקת גדולה, ונתגיירה באמת מאוד, ונתרצית על הכל, עד שאמרה באשר תמותי אמות ושם מקבר. שפרשו רבותינו ז"ל, שאמרה לה נעמי, ארבע מיטות נמסרו לבית דין. השיבה לה באשר תמותי אמות. שני קברים נמסרו לבית דין, אחד לנחנקים ונהרגים, ואחד לנסקלין ונשרפין. ונתרצית גם על זה, ואמרה באשר תיקברי יקבר. ואז ותר כי מתאמצתי ללכת, ותחדל לדבר אליה. שלמדו מזה שאין מרבין לרחקו, רק מקרבין אותו. וכן הוא בעניין התקרבות הרחוקים אל האמת. והבן היטב כל זה עד איך נתרצית רות הצדקת, שנעמי יתרה בה שיש ארבע מיטות בדין ושני קברים, כי אומר אולי לא תוכל לעמוד בניסיון ותעבור חס ושלום על ארבע מיטות בדין. והשיבה, באשר תמות ימות ושם מקבר, שאיך שיהיה אני חפץ באמת בקדושת ישראל ויעבור עליי מה? כי לכאורה היה ראוי לרות להשיב לנעמי, מה אתה מיראני בארבע מיטות בדין? הלו הבחירה בידי הוא בוודאי לא יעבור חס ושלום עבירות גדולות כאלה שמגיע אליהם חס ושלום ארבע מיטות בדין, מאחר שאני בא להתגייר ביסורים כאלה. אחות הצדקת בוודאי הייתה זאת במחשבתה, כי בוודאי קיבלה על עצמה להתגייר ולא לעבור חס ושלום שום עבירה קלה מכל שכן עבירות של ארבע מיטות בדין חס ושלום. אך אף על פי כן השיבה בתמימות צדקתה ואמרה באשר תמות ימות, שאפילו אם יתגבר הבעל דובו ויביאני חס ושלום למה שיוכל להכשיל את האדם, אף על פי כן אני מקבל עליי קדושת ישראל באמת ויעבור עליי מה, ובאשר תמותי אמות. ואז קרבה אותה נעמי בהתקרבות גדול ונעשה צדקת גדולה, עד שזכתה שיצא ממנה משיח שיחזור כל העולם למוטב. וכן הוא בכל אדם הבא להתקרב אל האמת, שעיקר התקרבותו על ידי התרחקות. ואפילו אחר כך כשנתקרב הרבה צריך לזכור בכל פעם התרחקותו, וכן חוזר חלילה בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב וכנל. י"ח. ונחזור לעניין חנוכה. כי מבואר בתורה הנ"ל שיש נחש ונמלה בתוך פיה וכו', שהוא סוד מה שכתוב בזוהר הקדוש, אומן ונחש דפרח באווירה וכו' עיין שם. ומבואר שם שהנחש הוא בחינת חוכמות חיצוניות של המחקרים שמתגברים על ידי דיבורים רעים, שעל ידי זה עושים כנפיים להנחש שהם המחקרים וכו'. כי על ידי דיבורים קדושיים עושים כנפיים דקדושה וכו', עיין שם כל זה היטב. כל זה הוא בחינת תוקף הנס של חנוכה, שעיקרו היה להכניע מלכות יוון הרשעה, שהם חכמי האפיקורסים, שעיקרם הם חכמי יוון כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, שכל חוכמתם הם קוראים חוכמת יוונית. כי כל התגרותם של היוונים אז בישראל, היה מחמת חוכמתם הרע שהתגברה אז על ידי רבם אריסטו היוון עמך שמו, שאפיקורסיות שלו ידוע ומפורסם. כי כל דעותיו הרעות הם כנגד התורה הקדושה כידוע למסתכלים על האמת לאמיתו. ומחמת שהיוונים הלכו על פי דעותיו הרעות, התגרו בישראל על שהם חזקים כל כך בדרכי התורה הקדושה. ועל כן עמדו על ישראל להשכיחם תורתו וכו'. וכל כוחם היה על ידי דיבורים רעים שהם לשון הרע וכו'. ועל כן עיקר הכנעתם היה על ידי דיבורים קדושים שהם מבחינת כנפיים דקדושה הנ"ל, שהם מבחינת תפילה ותחנונים וצעקות וזעקות שירבו מתתיהו ובניו הצדיקים, שהיו אז להתפלל ולצעוק להשם יתברך כמבואר בספרים. כי עיקר הכנעת חוכמת יוון הרשעה שהוא עיקר זוהמת הנחש כנ"ל הוא על ידי דיבורים קדושים של התורה ותפילה. וביותר על ידי תפילה שעל ידי זה נעשים כנפיים דקדושה שמכניעים כנפיים של הנחש הנ"ל. כי חוכמת יוון הרשעה הוא ההפך מבחינת כנפיים הנ"ל שהם מבחינת שלום לרחוק ולקרוב, שהוא בחינת אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שזהו כל חוכמת ישראל הכשרים והצדיקים, שאפילו מי שזוכה לחוכמה גדולה ודעת אמיתי בידיעתו יתברך, הוא יודע בכל פעם התרחקותו יותר וכנ"ל. כי זה עיקר החוכמה, שישכיל שרחוק ממנו החוכמה. מכל שכן מי שדעתו קטנה עדיין, שהוא צריך בוודאי לידע כמה הוא רחוק מן החוכמה. בפרט מי שהוא יודע שלא קידש את גופו עדיין, ועדיין יש לו שמץ עם איזה תאווה שלא שיברה בשלמות, שבוודאי עדיין אין דעתו שלמה. מכל שכן וכל שכן מי שיודע פגמיו ולכלוכיו בכל התאוות, שבוודאי צריך על כל פנים לידע כמה הוא רחוק מדעת השלם של צדיקים וכשרים אמיתיים. וזה עיקר קדושת ישראל שדרכם להמעיט ולהקטין עצמן, כמו שפרש רשי על פסוק כי אתם ממעט וכו', שאתם ממעיטין עצמכן. אבל החכומים להרע שהם בחינת חכמי יוון, דרכם שירוצו ויעופפו בחוכמתם לחקור ולידע במה שאין להם רשות. והם מלוכלכים בכל התינופים של כל התאוות ומבקשים לחקור ולידע בידיעת אלוקותו ידבח. ועל ידי זה באמת נבוכו ונטעו מאוד מאוד ובאו לחפירות גדולות. כי אי אפשר לידע באלוקותו ידבח, כי מקדושים והפרושים מכל התאוות ומכל מיני תאוות כבוד בתכלית באמת לאמיתו כמו אבות העולם. ושאר העולם צריכים רק להאמין בהם ובדבריהם הקדושים כמבואר כבר כמה פעמים. נמצא שעיקר חוכמות הרעות, שהן בחינת חוכמות יוון הרשעה, הוא ההפך מכל הנעל, שהן בחינת שלום לרחוק ולקרוב כנעל. כי החכומים להרע דרכם לרוץ ולעוף לחקור במה שאין לו רשות. ורוצה שיתיישבו לו כל הקושיות והמבוכות והבלבולים, והקמומיות שכלו, וכל שטות דעתו הכל יתיישב לו מיד. ועל ידי זה באמת מתרחק מאוד מהשם מטבח ועבודתו. ועיקר הפגם והתיקון הוא תלוי בהדיבור, שעל ידי פגם הדיבורים, בפרט על ידי לשונורי, מכל שן שמדברים לשונורי על קשרים וצדיקים אמיתיים, על ידי זה עושים כנפיים להנחש כנל. שעל ידי זה מתגבר בו בחינת חוכמות של שקר וחפירות שנמשכים מחוכמת יוון שהוא זוהמת הנחש כנל. שעל ידי זה באים עליו קושיות והקמומיות שבלב הרבה מחמת שרוצה ליישב ולתרץ הכל ולידע כל דבר מה שאין שייך לו כלל כנל. ועיקר התיקון על ידי דיבורים קדושים, שישמור את עצמו מעטה מאוד מדיבורים רעים, וירבה לדבר דיבורים קדושים של תורה ותפילה, ובפרט להרבות בתפילה ותחנונים ושיחה בינו לבין קונו. ועל ידי זה יעשה ויתקן מבחינת כנפיים דקדושה, שהם מבחינת שלום לרחוק ולקרוב הנעל, שעל ידי זה מכניעים כנפיים של הנחש הנעל שהם ההפך מזה כנעל. יוטט. כי עיקר בחינה זאת, להתקרב דייקה על ידי התרחקות בבחינת שלום לרחוק ולקרוב הנעל, אי אפשר לזכות כי אם על ידי הדיבור דקדושה, ועיקר על ידי תפילה. כי עניין רחוק וקרוב הנעל הם נראים בתחילה כסותרים זה את זה חס ושלום. בעיקר השלום וההכרעה ביניהם זוכים על ידי הדיבור, כי הדיבור בחינת ציפרת דקאי עד קרסו לבמאיה וראי שמעת לצית שמאיה, כמבואר בהתורה אני השם ושמי. כי האדם צריך לידע עוצם התרחקותו מהשם יתברך, ואף על פי כן ידע ויאמין שמצד רחמיו יתברך, הוא קרוב מאוד לכל אחד ואחד, אפילו רחוקים מאוד מאוד מחמת מעשיהם הרעים. והעיקר על ידי הדיבור. כי על ידי הדיבור אנו יכולים לקרות אותו יתברך מרחוק מאוד, והוא מתקרב אלינו על ידי זה. כמו שכתוב קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת. וכתיב, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. וזה בחינת בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו'. בורא ניב שפתיים דייקה, כי על ידי ניב שפתיים שהוא על ידי הדיבור, על ידי זה דייקה זוכים לבחינת שלום לרחוק ולקרוב הנעל וכנעל. וזה שתקנו רבותינו ז"ל, לומר בתפילת חנוכה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. שהזכירו ביותר ההלל וההודעה שהוא תיקון הדיבור, אף על פי שעיקר הנס היה בעניין נרות המנורה וכו', שעל זה תיקנו לנו להדליק נר חנוכה הקדוש. אף על פי כן הזכירו בתפילה רק ההודעה וההלל של חנוכה. כי כל עיקר תוקף הנס של חנוכה שנעשה בכל שנה ושנה, שהוא להכניע חוכמות רעות של העולם שנמשכים מחוכמת יוון הרשעה, שרוצים לעוף בשכלם במה שאין להם רשות ולזכות להפך מזה, שהוא בחינת שלום לרחוק ולקרוב הנעל. לידע בכל פעם עוצם התרחקותו, להתקרב על ידי זה דייקה וכנעל. כל זה אין זוכים כי אם על ידי הדיבור הקדוש שהוא בחינת הלל והודעה. דיינו בחינת תפילה. ועל כן תקנו לומר וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל וכו'. להודות ולהלל דייקה. כי עיקר התיקון על ידי הדיבור של תפילה בבחינת בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו' וכנ"ל. חף. ומי שנותן לב לדקדק ולהבין פירוש המילות של המקרא הזה, בורא ניב שפתיים, יוכל להבין מזה עצות להתחזק בעניין השיחה בינו לבין קונו, שזה עיקר התיקון לעניין רחוק וקרוב הנ"ל. כי בשיחה הנ"ל יכול לפרש הכל לפני השם מטבח, לפרש בשיחתו עוצם התרחקותו, ואף על פי כן יתקרב להשם מטבח על ידי זה דייקה, על ידי שיזכור עוצם ריבוי רחמיו בלי שיעור כאשר גילו לנו אבותינו ורבותינו ז"ל. אבל על פי רוב השיחה בעצמה קשה מאוד, כי מעוצם התרחקותו אין לו דיבורים לדבר, כידוע למי שרוצה להרגיל עצמו בזה. אבל כבר הזהיר לנו האדמו"ר ז"ל שאף על פי כן התחזק בכל מיני התחזקות לנהוג הנהגה הזאת בכל יום. כידוע לנו כמה וכמה הזהיר על זה הרבה. כי ההכנה והרצון לבד שמכין את עצמו ורוצה לדבר רק שאינו יכול לדבר, גם זה יקר מאוד אצלו ידבח. ואם יחזק בזה הרבה, בוודאי יעזרו השם ידבח ויברא לו דיבורים בבחינת בורא ניב שפתיים, בורא ממש. כי הדיבורים הבאים לאדם הם בבחינת בריאה חדשה ממש. כי בוודאי הוא רחוק מדיבורים מאוד מחמת התרחקותו. אבל כשהוא חזק הוא מכין עצמו לדבר ולשיח בינו לבין קונו, וחזק בזה איזה שעה ברצונות וחיסופים חזקים, אזי השם יתברך עוזרו ושולח לו דיבורים לתוך פיו שהם מבחינת בריאה חדשה ממש, שהשם יתברך ברחמיו בורא לו דיבורים והזמינם לתוך פיו בבחינת בורא ניב שפתיים, בורא דייקה כנ"ל. ועל ידי זה דייקה זוכה לבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב כנ"ל. וכמו שכתוב, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. שהאדם צריך לערוך ליבו היינו בחינת ההכנה הנ"ל, ואזי השם יתברך בורא לו דיבורים לתוך פיו בבחינת ומהשם מענה לשון. וכמו שכתוב, אדני שפתי תפתח, שהשם יתברך בעצמו כביכול פותח שפתיו לדבר ולשיח את אשר בלבבו. כי הכל מאיתו יתברך, רק האדם צריך להכין את עצמו ברצונות וחיסופים, והשם יעזרו לדבר ולפרש שיחתו וכנ"ל. ועל כן כל עניין זה של שלום לרחוק ולקרוב מרומז בפרשת כאן ציפור כנ"ל. כי כל עניין זה הוא בחינת תיקון הכנפיים כנ"ל, שהוא בחינת ציפורים ועופות שהם בעלי כנפיים. חב. וזה בחינת מה שכתוב במדרש וזה לשונו. וירא יעקב כי יש שבר במצרים. כי יש שבר זה הרעב, כי יש סבר זה הסבא, כי יש שבר ויוסף הוא עד מצרימה, כי יש סבר ויוסף הוא השליט, כי יש שבר ועבדום ועינו אותם, כי יש סבר ואחריכן יצאו ברכוש גדול. האומר לחרס וכולי, ובעד כוכבים יחתום, אלו עשרת השבטים שהם נכנסים ויוצאים למצרים, ולא היו יודעים שיוסף קיים. עד כאן לשון המדרש. נמצא שדרש שבר לשון סבר ותקווה. היינו עניין הנ"ל. שההתרחקות הוא התקרבות. והאיש הישראלי בחינת יעקב צריך להיות מצפה לישועה תמיד. ובתוך הצרה והדחקות וגודל צרת הנפש וגלותה, כפי מה שמרגיש כל אחד בנפשו. צריך לראות ולהסתכל משם די כתקווה וסבר לגאולת נפשו לשוב אליו ידבח. בבחינת וירא יעקב שהוא איש הישראלי, כי יש שבר במצרים, כי יש סבר ותקווה במצרים. שבמצרים די כשהוא בחינת תוקף הגלות בכלל ובפרט. כי כל הגלויות מכונים בשם מצרים, שם דייקה בתוך השבר והצרה יש סבר ותקווה גדולה כנ"ל במדרש. כי יש שבר ועבדום ועינו אותם. כי יש סבר ואחריכן יצאו ברכוש גדול. וכן הוא בגולוס אל עכשיו, וכן הוא בכל אדם בפרטיות. שכל זה הוא בחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב, שההתרחקות הוא עיקר ההתקרבות וכנ"ל. רב ג' וזה בחינת מה שהבטיח השם יתברך ליעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו. ומובן בספרים, שבזה הפסוק מרומז כל סוד גלות ישראל. ועיקר הוא גלות הנפש, וכל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי. שזה עיקר סוד הגלות והגאולה. שהכל בבחינת אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו. שזהו בחינת ירידת תכלית העלייה כמובן. והעיקר הוא ההתחזקות שצריכים להתחזק מאוד מאוד בתוקף התגברות מרירות הירידה. עד שנדמה שכמעט כמעט חס ושלום. שדי כמשם ירחם עליו השם יתברך ויושיעו ויקרבו אליו. כי לא יתוש השם את עמו וכו'. וכמו שכתוב אם אמרתי מטה רגלי חסדך השם יסעדני וכו'. וכתיב ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים וכו' וכנ"ל. וכן בפסוקים רבים, ובפרט בדברי רבותינו ז"ל מבואר שדייקה כשישראל הם בתכלית הדחקות והצרה חס ושולם, אז דייקה יש סבר ותקווה לישועה גדולה. וכמו שמבואר במדרש על פסוק ועלה מן הארץ, דייקה אין שם. וכן הוא בפרטיות בכל אדם בכל זמן, כי השם יתברך מהפך המכה לרפואה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכל זה מרומז בפסוק אנוכי ירד וכולי הנ"ל. כ"ד ולבאר הדבר יותר, כי איתה שיש שם שיוצא מפסוק זה, אנוכי ירד עמך מצרימה. כמובן בתפילות שבספר שערי ציון, ובתפילות שאומרים בליל הושענא רבה אחר תהילים, שתקנו לבקש ולהתפלל להינצל מכל מיני צרות, בכוח השם הקדוש היוצא מפסוק זה, אנוכי ירד עמך וכו'. שהוא א' מ' י' נ' צ' א' וכו' עיין שם. ועניין יציאת השם הקדוש הזה הוא כך. כי בפסוק זה יש 30 אותיות, מן אנוכי עד גם עלו. ומחלקים אותם לשלושה חלקים של י' י' אותיות. דהיינו, אנוכי ירד עמך הוא י' אותיות. וכן, מצרימה ואנוכי עד היוד של ואנוכי הם יוד אותיות, ואחר כך היוד של ואנוכי ותיבות שלאחריו הערלך גם עלו הם יוד אותיות. ומחברים אות אחד מכל חלק וחלק משלושה חלקים הנ"ל, ועל ידי זה יוצא השם הנ"ל. דהיינו, א' של אנוכי והמם של מצרימה והיוד של ואנוכי הנ"ל, ויוצא השם א' מ' י'. וכן אחר כך הנון של אנוכי והצדי של מצרימה והאלף של העלך, וכן כולם והסדר הוא כך. כאן רבי נתן סידר את האותיות לפי מה שהוא הסביר. והמשים לב יוכל להבין מזה רמזים נפלאים לעניין הנ"ל, להתחזק תמיד להיות מצפה לישועה גדולה בכל אשר יעבור עליו. כי יש בפסוק הזה שלושה חלקים שהם בחינת הירידה לתוך הגלות, והגלות בעצמה, והעלייה מתוך הגלות. שזהו בחינת שלושה חלקים שהם אנוכי ירד עמך, שהוא בחינת הירידה לתוך הגלות. וצריכים לידע ולהאמין שגם בעת הירידה בעצמה השם יתברך עמו בבחינת אנוכי בעצמי כביכול, וירד עמך. ואחר כך החלק השני הוא מצרימה ואנוכי, עד היוד, לרמז על הגלות בעצמה שהוא בחינת מצרימה שכולל כל הגלויות. ותכף כשבאים בתוך הגלות שהוא הירידה, תכף מתחיל העלייה, ועל כן נכתב מיד, ואנוכי העלך. נמצא שאנוכי הראשון מרמז על הירידה לתוך הגלות, ואנוכי השני מרמז על העלייה מתוך הגלות. אך בשעת הגלות והירידה, כשמתחיל צמיחת קרן ישועה שנמשך מבחינת ואנוכי השני, שהוא בחינת העלייה, בחינת ואנוכי ההלכה וכו', אזי הבעל דובו רוצה להתגבר ביותר, כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה, שכשרואה האחד שהאחד מתגבר כנגדו, אזי הוא מתחזק כנגדו בהתגרות והתגברות יותר, כמובן בדברנו כמה פעמים. וזה עיקר תוקף מהירת הגלות של עכשיו, מחמת שהוא עכשיו בעקבות משיחה, והשם יתבח מצפה בכל יום למהר לגאולנו, על כן מתגבר ביותר בכלל ובפרט כידוע. וזה מרומז בסוד השם של הפסוק הנ"ל, שמרמז על כל הגלויות וגאולתם בכלל ובפרט כנ"ל. כי החלק השני הוא מצרימה ואנוכי עד היוד האחרונה של ואנוכי. כי ואנוכי השני הוא בחינת התקווה לישועה, בחינת ואנוכי הרלך גם הלא. אך תכף כשמתחיל בתוך הגלות צמיחת קרן הישועה, שנמשך מן ואנוכי השני, אזי הסתרחה והבעל דובו מתגברים להעלים גם זאת, ורוצים לתפוס גם בחינה זאת לתוך הגלות בסוד גלות השכינה. שזהו בחינת שאותיות האמצעיים הם מצרימה ואנוכי, כי גלות מצרים שכולל כל הגלויות רוצה להתגבר גם על ואנוכי השני להעלים הצמיחת קרן ישועה שנמשך משם. ומגודל התגברותה מאוד מאוד, עד שמעלימים ומסתירים הכל, היה כמעט אפס תקווה חס ושלום. לולי השם עזרת לנו שכשמתפשטים ביותר על הקדושה, ורוצים להעלים לגמרי בבחינת סופר השל הצדיק ומבקש לעמיתו, אזי די כהשם לא יעזבנו בידו, כמו שמבואר בסימן רש ח' על פסוק זה עיין שם, מה שכתוב שהסתרחה והחולקים רוצים להתפשט ולחסות הצדיק לגמרי, עד שלא יוכל להנשים חס ושלום. אבל השם יתברך לא יעזבנו בידו. וזה סוד היוד האחרונה של ואנוכי השני, שהיא שייכה לחלק השלישי, ומצטרפת לתיבות ההלכה גם עלו. לרמז, שכשמתפשטים גם על ואנוכי השני ורוצים להעלים הצמיחת קרן ישועה הנמשך משם, כדי שישתקעו בגלות חס ושלום, אבל השם יתברך לא יעזבנו בידם. כי ידו אוחזת בעקב וסב כתיב. ופרש רשי שאינו מספיק לגמור מלכותו עד שבא יעקב ונוטלה ממנו. כי היוד של יעקב שהוא בחינת היוד האחרונה של ואנוכי השני הנ"ל, כשרוצים להתגבר ולהתפשט גם עליה חס ושלום, להעלים הכל חס ושלום, אזי זאת היוד מתגברת ומצטרפת לתיבת ההלכה גם עלו, שעל ידי זה נתהפך הכל לעלייה גדולה וכנ"ל, והבן הדבר היטב. כי אף על פי שמחלקין הפסוק לשלושה חלקים כנ"ל, שמהירידה לתוך הגלות והגלות בעצמו והעלייה מתוך הגלות, אבל באמת הכל נכלל בשתי בחינות. כי תכף כשבאים בתוך הגלות, תכף מתחיל צמיחת קרן ישועה, כי מתחיל מיד העלייה, שזהו בחינת מילוי פגימת הלבנה, שתכף כשבאה לתכלית המיעוט, מתחלת להתמלות מיד, שזה מרמז על הגאולה מתוך תוקף הגלות כידוע, וכמו שכתוב כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזו וכו', ראו עתה כי אני וכו'. ובאמת לאמיתו, הכל אחד, כי הירידה בעצמה היא העלייה בבחינת ירידת תכלית העלייה. אך עיקר הגלות הוא גלות הדעת, שרוצה להסתיר ולהעלים הדעת לגמרי, כאילו אפס תקווה חס ושלום. כמו שכתוב ברצח בעצמותי חרפוני צהריי, באומרם אליי כל היום היה אלוהיך וכו'. וכן בפסוקים הרבה, עד שרוצים להעלים גם ואנוכי השני, שהוא התחלה צמיחת קרן ישועה כנ"ל. אבל כשרוצה להעלים ולהסתיר לגמרי, השם לא יעזבנו בידו. כי היוד האחרונה שבוואנוכי השני מתגברת ומצטרפת עם תיבות ההלכה גם עלו, ונתהפך הכל לעלייה גדולה כנ"ל. כי באמת הכל להפך, כי השם יתברך עמנו תמיד, בין בית הירידה, בין בהגלות בעצמה, בין בית העלייה, כמפורש בפסוק זה בעצמו, ואנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך וכו'. וכמו שכתוב, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי וכו'. ואין פירוש רש"י שם, שפרש, מה שלא כתיב איתי לי לבנון תבואי, לומר, משעת יציאתכם מכאן, עד שתביעתכם לכאן, אני עמכם בכל אשר תצאו ותבואו. היינו כנל והבן היטב. ואם תדקדק יותר, תראה נפלאות. כי הלו היוד של ואנוכי הנל, שהיא מצטרפת לתיבת העלכה גם עלו, שמשם עיקר העלייה, כי היא שעמדה לנו ולאבותינו בגלותנו שאינה מנחת שתתפשט הסתרה אחר גם עליה וכנל, זאת היוד בעצמה מצטרפת בהשם הראשון היוצא מפסוק זה, שהוא א' מ' יוד, שהוא א' של אנוכי הראשון והמם של מצרימה והיוד הזאת כנל כנל. נמצא שגם בהתחלת הירידה לתוך הגלות שהוא בחינת אנוכי ירד עמך, ומהתחלת הגלות הראשון בעצמו שהוא בחינת המם, שהוא עוד ראשונה של מצרים, שהוא התחלת הגלות. תכף ומיד נצטרף עמם היוד הנעל, שיוד האחרונה של ואנוכי שני הנעל, שמשם התקווה והעלייה כנעל, ונעשה השם א' מ' יוד כנעל. כל זה להודיע ולהורות, שגם בתחילת הירידה לתוך הגלות ובהתחלת הגלות, תכף עמדה לנו היוד הנעל שמשם העלייה, והיא בעצמה עמדה לנו בהתחלת הירידה והגלות בעצמה לשומרנו ולהצילנו, שלא נשתקע שם חס ושלום. כי השם יתברך מגיד מראשית אחרית, וכמו שמבואר במדרש על פסוק, והיא בעת ההיא וירד יהודה וכו'. שעד שלא התחיל הגלות הראשון, נולד הגואל האחרון שהוא פרץ וכו', עיין שם, היינו כנל ואבן.